Hypnotized above him, hypnotized. She's a banger, banger, banger, banger, banger, banger, banger, banger, banger. Jeg vil se de danse godt og røde tjekker ind på taget og fyre tjekker os ud og kigger på alle de frække moves. Folk går til siden, ser vi tager os godt og feste nu. Vi giver det bedste for at være jeres party crew. Natten ringer lang, lang, bassen rykker non-stop. Beatet det er hot, hot, gulvet er til op, op. Goodies går i pop, pop, attituden top. Og hvis du ikke kan få nok, så må du se os på den. Bringing that content off life. When they move left and right, I'm caught in the moment. I'm frozen as ice. They dance